जागे हैं सोए हैं हम कहाँ खोए हैं, कुछ याद आता नहीं हो देखो। तेरे नाम के बिना तेरी याद के सिवा कुछ याद आता नहीं हो देखो। हमारे तुम्हारे प्यार के दो सपने सच हो रहे हैं, एक तेरा है एक मेरा। दो सपने सच हो रहे हैं, एक तेरा है एक मेरा। किसी ने लिख दी दो दिलों की कहानी, उसमें दो नाम लिखे हैं एक तेरा है एक मेरा। उसमें दो नाम लिखे हैं एक तेरा है एक मेरा।